Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden, binnen zit Lucella Carrasso. Het Nederlands voetbalelftal in Qatar trainde vanavond met de arbeidsmigranten om, zo zei de KNVB, extra aandacht te vragen voor deze arbeidsmigranten. In het journaal toonden de voetballende arbeidsmigranten zich stuk voor stuk positief over hun leven in Qatar. Ja, daar ga je dan met je extra aandacht vragen. Goedenavond, welkom bij het Oog. De onderzoeksleider van het Openbaar Ministerie naar de ramp met de MH17 is te gast om te spreken over de uitspraak van de rechter vandaag. Net als Anton Kotte, die zijn zoon, schoondochter en kleinzoon verloor en gisteren al bij ons vooruitblikte op de uitspraak vandaag. We staan ook stil bij het koortsachtig overleg in Egypte over een slotverklaring van de klimaattop. En een bijzonder project van schrijfster Christine Otte. Zij koppelde schrijvers aan schrijvende gevangen. Dat straks, nu eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 17 november. Ruim 8 jaar na de ramp met de MH17 was vandaag dus de uitspraak in dat proces. 3 verdachten kregen levenslang omdat alleen de zwaarst mogelijke gevangenisstraf een passende bestraffing vormt ter vergelding van wat de verdachten hebben gedaan en waarmee zoveel leed is toegebracht aan zoveel de slachtoffers en nabestaanden. De Rus Pulatov werd vrijgesproken. Kijk, en als die Pulatov, als hij inderdaad niet bewezen kan worden dat hij daar een belangrijke rol heeft gehad waar hij verantwoordelijk voor gehouden kan worden, ja, nou, so be it. En zo dachten meer nabestaanden erover. Zo'n 250 van hen waren bij de uitspraak aanwezig. We zijn tevreden met de uitspraak. 3 keer levenslang. Ja, wat wil je nog meer? Hun hebben het gedaan. Hun zijn veroordeeld. Daar ben ik blij om. Dat is een geruststelling. Ja, mooi. Tevreden. Dat geeft nu rust. Dat weet ik wel zeker. Een euforisch gevoel was er niet, want uiteraard blijft er altijd het gemis van de geliefde. Ik had even een moment in mijn eentje, zeg maar. En dan ga ik meteen huilen. Dan, ja, het besef is natuurlijk ook nog weer, zeg maar, dat ik natuurlijk mijn dochters niet meer heb. En 2 van de 3 veroordeelden zijn Russen. En Rusland levert geen onderdanen uit. Maar zo zegt minister Yeşilgöz van Justitie. Dat wil nog niet zeggen dat ze vrijuit rond kunnen reizen over de hele wereld. Hè? Er staat internationale signalering. Je kunt handelen op het moment dat ze dat land dan verlaten. En ook is bepaald dat nabestaanden een schadevergoeding krijgen. Een bedrag van of 40.000 of 50.000 euro per overledene. Dus dat betekent dat wij moeten gaan kijken welk bedrag dat is. Maar dat doen we na bestudering van het vonnis. In een voormalige school in de gemeente Hardenberg hebben onbekenden een brandbom naar binnen gegooid. De burgemeester denkt dat buurtbewoners erachter zitten. Die spreken dat tegen. Ik ben er echt van overtuigd dat er geen mensen uit ons dorp zijn. Want we zijn echt met z'n allen staan we achter elkaar en naast elkaar en voor elkaar. De burgemeester wil 70 Oekraïense vluchtelingen opvangen in een oude school, maar daar is de buurt op tegen. Zij vinden het gebouw niet geschikt. Er is absoluut geen sprake van racisme hier. We zijn echt menselijk en het is verschrikkelijk wat daar gebeurt in Oekraïne. Maar als u hier om u heen kijkt, dit is alles wat ze hebben en er is gewoon niks. De burgemeester gaat samen met de politie veiligheidsmaatregelen nemen. De weerstand in het dorp zal daar niet door afnemen. Wij hebben democratisch besloten als dorp dat het gewoon niet gaat gebeuren. Heel simpel. Ja, de KNVB wilde dus aandacht besteden aan de mensenrechten in Qatar. En vandaag was het zover. Het is een WK dat anders dan anders is. Omdat het gaat over voetbal, maar het gaat en het zal ook blijven gaan over mensenrechten. En dat moet ook. En daarom kwam dus die training met een groep arbeidsmigranten. En die hadden de tijd van hun leven. You've met one of the best players in the world. All the Dutch players that we used to watch from the TV. Alleen of ze nou hun eigen mening konden geven, dat is de vraag. Want zoals gezegd, ze waren wel heel enthousiast over de omstandigheden in Qatar. Qatar is one of the best peaceful countries. It was good because we are living in a good environment. En de Limburgse fly krijgt mogelijk een beschermde Europese status. Want, zo zeggen de bakkers, het is een streekproduct. Fruit wordt geteeld hier in Limburg, komt van de fruitboeren. Het is een specifiek Limburgse product. En ik vind dat een heel goed plan om daar een keurmerk aan te geven. En desondanks mocht onze Hollandse verslaggever wel meebakken. Ja, bijna goed. Bijna goed, maar dan doe ik het mee. Als je maar smaakt. Ik vind het best wel erg lekker. Heel lekker. Ja, bakkunsten zijn denk ik wel heel goed. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Nou, moet zeggen, inderdaad, goed gedaan. En dan de krant van morgen, die is alvast gelezen door Jan van der Putten. Ja, het WK voetbal in Qatar begint zondag. Het is nu al spannend. De openingswedstrijd is Qatar-Ecuador. En de Telegraaf meldt dat het gastland 8 spelers van Ecuador zou hebben omgekocht om met 1-0 te verliezen. Ja, de bron is een Bahreinse journalist en onderzoeker. Deze zegt dat Qatar 7,4 miljoen dollar aan de spelers van Ecuador heeft betaald. Het winnende doelpunt voor Qatar zou moeten vallen na de rust. Er is goed nieuws voor slachtoffers van WhatsApp-fraude, meldt het AD. Ouders geld aftroggelen via een zielig appje, zogenaamd van hun kind, kan oplichters duur komen te staan. Banken moeten tegenwoordig naam en adres van de oplichter aan het slachtoffer geven. Tenminste, als het slachtoffer een civiele procedure begint. In de eerste helft van vorig jaar gaven banken 1000 keer gegevens van fraudeurs aan het slachtoffer. Leerlingen in het speciaal onderwijs in Amsterdam krijgen morgen te maken met een staking van chauffeurs van hun vervoersdienst. Die eisen meer loon, schrijft het Parool. De leerlingen zijn de dupe, want ja, die kunnen niet naar les. En dat is niet voor het eerst. Taxibedrijf Munkhof komt al maanden chauffeurs tekort. Een van de leerlingen, een jongen met autisme, heeft wel begrip voor de staking. Maar, zegt hij, ik loop al achter vanwege deze vervoerscrisis. En die achterstand die loopt nu alleen maar op. De prijzen aan de pomp zijn een stuk minder hoog dan afgelopen tijd, constateert de Volkskrant. De adviesprijs voor benzine is 2,02 euro en voor diesel 2,04 euro. Volgens een econoom van ABN AMRO komt dat doordat het slechter gaat met de wereldeconomie. En verder is de paniek rond de oorlog in Oekraïne een beetje weg. Maar pas op is dan de waarschuwing. Vanaf 5 december mag er vanwege Europese sancties geen ruwe aardolie uit Rusland meer worden ingevoerd. En dan gaat de prijs aan de pomp weer omhoog. Nederland kan sneller van het gas af door nog meer zonnepanelen te plaatsen. Trouw meldt dat de brancheclub, jawel, van installateurs Holland Solar morgen een plan lanceert. En dat komt erop neer. Zoveel panelen plaatsen dat er in 2030 geen gasgestookte elektriciteitscentrales meer nodig zijn. Ja, het is een heel zonnig verhaal. En kolencentrales hoeven dan ook niet meer, zegt Holland Solar. Die draaien met subsidie om de vraag naar gas laag te houden. Ophouden met die steun, vindt de zonnebranche. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions. Then maybe you'd see the signs. But Lord knows that this world is cruel and I ain't the Lord. No, I'm just a fool and I'm loving somebody. Don't make them love you. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing, playing your fool? I sang your songs, I danced your dance, I gave your friends all a chance. Putting up with them wasn't worth never having you. Oh, maybe you've been through this before, but it's my first time, so please ignore the next few lines, 'cause they're directed at you. I can't always be waiting, waiting on you. I can't always be playing, playing your fool. I keep playing your part, but it's not my scene. Want this plot to twist, I've had enough mystery. Keep building it up, but then you're shooting me down. But I'm already down, just wait a minute. Just sit and wait it. Just wait a minute. If I was in your position, I'd put down all my ammunition. I'd wonder why it had taken me so long. But Lord knows that I'm not you. And if I was, I wouldn't be so cruel. 'Cause waiting on love ain't so easy to do. Must I always be waiting, waiting on you? Sitting, Waiting, Wishing, Jack Johnson. We gaan straks praten over de uitspraak in de MH17-rechtspraak met de officier van justitie Digna van Boetselaar, die het onderzoek bij het OM leidde. Goedenavond. Goedenavond. Eerst spreek ik met Anton Kotte, ook goedenavond. Goedenavond. U was gisteren ook te gast in het Oog om vooruit te blikken op vandaag. U heeft bij de ramp uw zoon Oscar, schoondochter Miranda en kleinzoon Remco verloren. Drie verdachten hebben vandaag levenslang gekregen. Eentje is vrijgesproken. Wat deed de uitspraak met u? Die is divers, want waar de rechter mee begon was meteen Rusland even aan de kaak te stellen. En dat was buitengewoon verrassend, want niemand had gedacht dat hij dat zo open en bloot zou doen. En ik vind dat heel van belang, omdat daarmee wordt aangetoond dat bewezen is dat Rusland fout is geweest. En dat geeft ons weer energie om ons verhaal waarop mogelijk ook te vertellen en aan de kaak te kunnen stellen. Mensen, weten jullie wel dat? En ook wereldleiders, want we hebben de afgelopen tijd al op diverse plekken dat verhaal kunnen vertellen. Straatsburg en Washington, hopelijk ook in Montreal. Dat is de enige manier om te komen tot het feit dat wereldleiders achter de oren krabben van, ja, dat kan eigenlijk toch zo niet wat daar gebeurt. Hè? Althans, dat hopen we dan natuurlijk. Ja, en wat hoopt u dan dat die wereldleiders doen? Nou, toch ook Rusland in grotere getalen aanspreken dan nu het geval is. En ik zeg niet dat er tot sanctie moet komen, maar de druk wel verhogen om een toontje lager te zingen of misschien nog wel eens een keer een excuus aan te bieden of iets dergelijks. Maar dit kan niet ongestraft blijven anno 2022. En de drie mensen die veroordeeld zijn tot levenslang, was dat voor groot belang voor u? Eerlijk gezegd niet. Meer dat punt van Rusland, dat ja, was belangrijk. Want daar kunnen wij mee verder. Want we weten natuurlijk dat die drie ergens zitten waar ze niet bereikt worden. En als ze de grens oversteken, u had het al in het begin van de uitzending, dan worden ze opgepakt. Of dat de CL-letter worden ze opgepakt. Dus daar, die gaan nooit de cellen, denk ik. De enige die nog rondloopt, die zich laatst heeft vertoond, is Girgin. Met een hoop tamtam weer. Maar waar die inmiddels gebleven is, weten we ook niet. Nee, maar als ze waren vrijgesproken, neem ik aan dat dat ook niet prettig was nee, geweest. Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar ik moet zeggen, de vrijspraak van Pulatov, ja, daar heeft toch de rechter een hele specifieke volgorde aangenomen om te zeggen hoe die daartoe gekomen is. En als je nou kijkt naar de verdediging die 10 dagen gepleit heeft, dat is 9 dagen gegaan over aanvullende vragen en 1 dag over Pulatov. Dus dat is een verhouding waarvan je denkt, nou, ik ben toch voor die twee mensen hier eigenlijk, hè? En dat is maar 1 dag gepleit. En ja, ik vind dus dat de rechter daarvoor op een voortreffelijke wijze zijn eigen route heeft gevolgd. Ja, dus dat begrijpt u wel? Dat begrijp ik wel, ja. En de rechter stond ook uitgebreid stil bij het leed van de nabestaanden, dus ook van u. Was dat voor u belangrijk? Zeker, want we hebben een vragenlijst laten maken door het rechtsbijstandsteam Vraag en Antwoord. En iedereen vroeg ook, zou de rechter wat zeggen over dat spreekrecht wat wij gedaan hebben? Komt dat terug in het vonnis? Het antwoord was, dat weten we natuurlijk niet. We hadden wel een voorbeeld gehad van Anne Faber in het hebben, daar gaat het nou niet om. Maar hij heeft nu dus eigenlijk de ruimte genomen om diverse momenten dat terug te halen in zijn vonnis. Dat is heel goed gevallen, dat kan ik u wel zeggen. Ja, want wat brengt dat teweeg? Gaat dat over erkenning? Nou ja, het feit dat we in Nederland kennelijk een systeem hebben van rechtspraak, waar ook het geluid van de nabestaanden ertoe doen voor de oordeelsvorming van de rechter. En dat is natuurlijk, dat is nog niet zo lang aan de gang in deze. Dus dat is ook voor de rechtbank natuurlijk een evolutie geweest om dat langzamerhand wel in te bouwen. Maar nu komt het ten volle tot uiting. En ik denk dat de nabestaanden dat ze heel prettig bij hebben gevoeld, dat er toch aandacht voor is, ook op die manier. Ja. En u zei al, ja, het geeft op de een of andere manier vooral die verantwoordelijkheid voor Rusland, die is benoemd. Dat geeft ook wel weer energie om door te gaan. Want voor u is het nog niet voorbij. Nee, de meeste journalisten vragen aan mij, het is nou zeker klaar, hè? Ik zeg, hoe kom je daar nou bij? Buiten het feit dat ik ze alle drie altijd bij me draag, figuurlijk gesproken, is het natuurlijk helemaal niet klaar. In deze zaak moeten we eerst maar eens afwachten of er een hoger beroep komt. En ik weet niet of dat komt. Dat is koffie te kijken, dus daar wil ik me niet over uitlaten. Maar in theorie kan het. Mm-hmm. We hebben nog een procedure lopen bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens. En we hopen eind van het jaar daar iets te horen over de ontvankelijkheid van de klacht tegen Rusland. Maar zelf denk ik wel eens hardop, de rechters van Straatsburg hebben expres gewacht tot deze uitspraak er is, om daarvan te kunnen tanken, tussen aanhalingstekens. Ik weet het niet, maar dat zou zomaar een gedachte kunnen zijn. Ja, daar gaan we het straks. Ja. Ja. En daarnaast is er nog een procedure die gestart is. Nederland en Australië hebben een klacht ingediend bij de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie in Montreal. En dat gaan we nu ook bekijken op de ontvankelijkheid. En we zijn in overleg met het ministerie van Infra en Waterstaat hoe wij daar ook een rol kunnen vervullen om ons verhaal daar kwijt te kunnen. Dus weer een groter podium opzoeken om al die landen maar aan te duiden. Zie wat er gebeurd is. Als jullie niks doen, gaat het weer gebeuren. Het wordt tijd dat er maatregelen worden genomen. Dus u gaat daarmee door. En zometeen spreken we ook nog verder trouwens over de in Straatsburg, de zaak daar. Hartelijk dank, Anton Kotte. En sterkte ook met de strijd, want dat is het, hè? Het is een Het houdt je wel bezig, ja. Ja. Dank u wel. Officier van Justitie Digna van Boetselaar leidt sinds 3 jaar bij het Openbaar Ministerie het onderzoek naar de verdachten die verantwoordelijk worden gehouden voor het neerschieten van MH17. En 3 van hen zijn dus vandaag veroordeeld. Was u gespannen voorafgaand aan de uitspraak vandaag? Uiteindelijk vanochtend niet meer zo. Maar de afgelopen week naar de uitspraak toe was ik dat wel. En dat is natuurlijk ook... we zijn met een team natuurlijk al vanaf 2014 aan deze zaak aan het werk. En ik ben vanaf eind 2018 betrokken. En we hebben uiteindelijk de beslissing genomen om te vervolgen. 2019 bekendgemaakt, 2020 is de vervolging, is de zaak begonnen. En daar zit natuurlijk heel veel werk in, maar energie en toewijding. En dat heb je op zo goed mogelijk willen doen. En met volle overtuiging hebben we ook het requisitoir gehouden. Dus het verhaal van het OM in december. En waar we de veroordeling gevraagd hebben. Maar ja, dan in zo'n voorbereiding ga je op een gegeven moment toch denken. Oh, stel je voor dat we het. Hè, dat het toch allemaal. Dat we het toch niet goed gezien hebben. En dan rust er ook een zware last op de schouders. Ja, hè? En vooral nabestaanden. Ook, vooral ook inderdaad dat gevoel. Dat je denkt van je wil zo graag ook duidelijkheid kunnen geven. Want daar ging dit natuurlijk ook over. Hè? Het is vanaf het begin af aan. Zijn we deze zaak gaan onderzoeken. Ook vanuit niemand nam verantwoordelijkheid. Er gebeurde iets vreselijks. Niemand nam verantwoordelijkheid. En dan heb je gewoon een plicht om dit uit te zoeken. Stap voor stap. Is dat onderzoek gedaan. En ook mooi met die 5 landen, hè, dat Joint Investigation Team, waar dus Oekraïne, Australië, Maleisië, Nederland en België zich aan deze zaak gezet hebben. Dat is inderdaad een... En af en toe sluipt dan die twijfel erin. Was dat op een bepaald punt waarvan u vandaag dacht... nou, ik ben benieuwd of ze daarin meegaan? Nou, het is meer in zijn... Ik vond het vooral het belangrijkste... Dat de feiten zouden worden vastgesteld. Dus dat het bewijs wat het Openbaar Ministerie heeft aangedragen... dat werd als betrouwbaar werd gezien. Ja, dat en dat ook zoals wij vanuit dat onderzoek... hadden we dus gezegd van nou, het is... Het is een Russische bukraket geweest die afgeschoten is vanaf een bepaald landbouwveld wat onder controle stond van de door Rusland gesteunde separatisten. En dat ook, wij hebben dat altijd gezegd op basis van het onderzoek, maar dat nu ook door een rechter en in die rechtbank zou worden vastgesteld, dat vond ik heel belangrijk. Ook misschien omdat er heel veel desinformatie ook is verspreid de afgelopen jaren? Ja, absoluut. Dat was natuurlijk... Dus eigenlijk vanaf dag 1 van het onderzoek is er inderdaad desinformatie verstrekt op allerlei verschillende manieren. Ik vind dat was toen nog onbekend, maar later uitgevonden. De 200.000 tweets, 220.000 tweets in de eerste 48 uur. Hashtag Kiev shutdown MH17. Die van de trollenfabriek in Sint-Petersburg afkomstig waren. Dan denk je... Zo. En maar het was ook een persconferentie waar de minister van Defensie van Rusland gewoon aparte onwaarheden vertelde. Het zijn Het is bewijsmateriaal, satellietfoto's die gemanipuleerd waren. Het zijn getuigen die niet bestonden als een Juan Carlos, de Oekraïense verkeersleider. Nou, op allerlei manieren. En de rechtbank heeft daar ook wel duidelijk over gesproken. Hè. Die heeft ook echt wel gezegd van bewijsmateriaal wat door Rusland is ingebracht, wat vervals is of sporen van manipulatie vertoont. Dus dat zijn, dat is ook wel goed dat ze dat zo gezegd hebben. Maar dat maakte deze zaak natuurlijk wel heel anders dan, dan je gewend bent. Dat zo'n tegenstander, dat het OM die nog niet had getroffen tot nu toe. Nee, zo'n staat, wij noemen dat dan een statelijke actor. Dat is natuurlijk toch gewoon weer anders. Dan een crimineel of een bende. Ja, u heeft zeker grote zaken geleid, maar dit was geheel anders. Dit is precies, deze zaak is op allerlei manieren bijzonder. En allereerst natuurlijk door het feit dat er 298 mensen bij omgekomen zijn. En dat betekent ook dat je vervolgens een veelvoud aan nabestaanden hebt. En die nabestaanden wonen niet allemaal in Nederland, maar die wonen over de hele wereld. Dat maakt het natuurlijk al anders en bijzonder. Want als Openbaar Ministerie heb je de verantwoordelijkheid, ook de wettelijke verantwoordelijkheid, om die nabestaanden te informeren. Wat is er gaande? Welke kant gaan we op? Nou, en dat stuk van het meenemen van de nabestaanden over wat we bevonden hebben, maar ook over wat hun rechten zijn. Dat is een heel belangrijk onderdeel van deze zaak. Daar had de rechter ook nog wel wat over te zeggen. Want u was toch vrij kritisch dat er online stukken waren gedeeld, eigenlijk voor de nabestaanden. Uiteindelijk woog het niet zwaar genoeg om te zeggen, nou, de zaak is niet, we gaan hem verder niet jullie je zin geven, zeg maar, om het zo te zeggen. Heeft u achteraf spijt dat u die informatie voor de uitspraak openbaar heeft gemaakt? Ik denk dat we hebben hier dus inderdaad te maken met dat die wettelijke plicht van het OM dat je de nabestaanden moet informeren. We moeten ook bedenken dat het nu 8 jaar en 4 maanden na het feit is dat we dit vonnis hebben. Stel je voor dat je tot die tijd niks had kunnen delen. Dat zou toch ook wel heel ingewikkeld zijn geweest voor alle nabestaanden. En natuurlijk probeer je daar, we hebben één, het belang dat de nabestaanden moeten informeren en de maatschappij. En twee, dat je de rechter niet voor zijn voeten moet lopen. En dat ben je steeds aan het afwegen. En naar ons oordeel hadden we dat op een verantwoorde manier gedaan. En de rechter, die kijkt daar kritisch naar. Ja, die kijkt daar kritisch naar. En dat mag ook. En er is één iemand vrijgesproken. Die had een advocaat. De andere drie verdachten niet. Vraag vanuit een leek. Hadden die nou ook een advocaat gehad? Waren ze dan ook vrijgesproken? Ja, dit is een hele begrijpelijke vraag. Maar dat Dat weet u natuurlijk dat niet. Dat weet ik natuurlijk niet, maar ik ga er. Kijk, wij hebben het Nederlandse systeem zit zo in elkaar dat zowel het OM een rol heeft, niet alleen maar naar bijvoorbeeld de nabestaanden, maar echt waarheidsvinding en ook een verantwoordelijkheid heeft dat de rechten van de verdachten op een goede manier aan de orde komen. En we hebben in ons systeem is de rechter ook dat noem je leidelijk, dus dat hij achterover moet zitten, maar hij heeft ook een eigen verantwoordelijkheid voor waarheidsvinding. Dus als de rechter ergens vragen over heeft en of nader onderzoek nodig vindt, dan kan hij dat in gang zetten. Dus er is voldoende kritisch gekeken. Er is voldoende voor kritisch die drie gekeken, verdachten. Precies. En we zijn aan het begin, toen we deze zaak voorbereiden, hebben we altijd gedacht dat de kans heel groot was dat er helemaal niemand in de zittingzaal zou zijn. En we zijn heel blij dat er uiteindelijk wel een verdediging in de zittingzaal gekomen is. Omdat we daarmee een uitgebreider, diepgaander debat hadden op die openbare zitting, wat voor iedereen goed is. En gaat u nou nog, het Openbaar Ministerie, in beroep voor die man die is vrijgesproken? Ja, het, alle partijen hebben nu 2 weken de tijd om in hoger beroep te gaan. En, maar wat denkt en u? Als het over die... zo makkelijk gaat dat niet. Want als het over die vrijspraak gaat, heeft de rechtbank daar natuurlijk eigenlijk wel alle feitelijke handelingen van die verdachte op dezelfde manier beoordeeld als het OM ook gezegd heeft. Hij was verantwoordelijk daarvoor dat gebied. Hij moest ook een buk plaatsen. Hij heeft die opdracht gehad. Hij heeft hem gezien. Hij heeft de telefonisch contact geprobeerd te hebben met bemanning. Maar ze maken uiteindelijk juridisch een andere beoordeling van het verwijt. Nou, en de vraag is of je daar dan nog de hele boel over moet doen. Precies, en wij moeten daar gewoon rustig lezen, met elkaar over spreken en dan allerlei belangen afwegen en uiteindelijk daar een beslissing op nemen. En u heeft sowieso nog heel veel te doen, want er loopt nog een onderzoek dat u leidt. Dat richt zich op de bemanning van de BUC-raket, dus degene die aan de knoppen zaten. Wanneer verwacht u dat tot een rechtszaak leidt? Wij hebben inderdaad nog een onderzoek lopen. En dat is enerzijds naar de bemanning. Dus die heeft op de knop. En aan de andere kant naar de opdrachtgevers. En dat is een onderzoek wat als van het begin af aangelopen heeft. En bij kans nog ingewikkelder is. Wij verwachten dat we in het begin van het voorjaar van volgend jaar daar zover zijn dat we alles eerste aan de nabestaanden kunnen vertellen wat we daar gevonden hebben. Ja, maar het is kansrijker dat er een zaak komt tegen de bemanning, zo te horen, dan de opdrachtgever. Ik weet niet waar u dat uithaalt. Nee. Nou, omdat u zei, die zaak is nog ingewikkelder. Dus nee. Ik bedoel, deze zaak is nog dit onderzoek naar het, zowel naar de bemanning naar als de hiërarchie. Okay. Is bijkans nog ingewikkelder dan wat we tot nu toe gedaan hebben. Begrijp ik het. Ja. Goed. Dat horen we dan ergens in het voorjaar. Maar zoals u zegt, eerst ook de nabestaanden daarover worden geïnformeerd. Dank u wel. Het was voor u allebei een lange dag. Dus fijn dat jullie hier allebei zijn gekomen. Dichta van Boetselaar, hartelijk dank. En zoals gezegd, Anton Kotte ook. En misschien wilt u nog eventjes meeluisteren. Zowel de Nederlandse staat als de nabestaanden klaagden eerder Rusland aan. U zei het al, meneer Kotte, bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. En wat betekent deze uitspraak nou voor de zaak daar? Dat vraag ik aan Marcel Brus, hoogleraar internationaal publiek recht van de Universiteit Groningen. Goedenavond. Goedenavond. Het verschil tussen die twee zaken, misschien is dat goed om dat nog even te benoemen, hè? Die namens de staat en die namens de nabestaanden. Ja, dat zijn twee verschillende zaken, maar op zich gaan ze wel over dezelfde feiten. Maar de ene is de staat, Nederland, samen met anderen klaagt Rusland aan. En de andere zijn de individuen die Rusland aanklagen. Dus op zich zit daar niet zoveel verschil in. De essentie van de zaak is hetzelfde. Welke rechten onder het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft Rusland geschonden in deze? Ja, en welk verschil kan die uitspraak van vandaag maken voor die zaak? Die is belangrijk in de zin van de waarheidsvinding die we vandaag gezien hebben. En ook die dat verband leggen met Rusland. Maar we moeten niet vergeten dat in de zaak die we vandaag gehoord hebben, dat Rusland niet in het beklaagde bankje stond. De inzet van de zaak van vandaag was om 4 verdachten te beoordelen. Als Rusland beoordeeld moet worden door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, dan gelden daar weer specifieke criteria voor. En de link die nu gelegd is tegen met Rusland en de verantwoordelijkheid daar, die kwam vooral tot uiting in het begrip overall control waar de rechter het over had. En die was nodig om te kijken van wat voor soort conflict was daar nu eigenlijk en was Rusland daarbij betrokken. Maar dat is een ander soort afweging of wanneer we het over de mensenrechten hebben in Straatsburg of de acties die gebeurd zijn, het neerhalen van het vliegtuig, of dat onder de jurisdictie van Rusland gebeurd is. En eigenlijk, daar geldt dan niet zozeer die overall control, maar dan moet er toch echt een juridische autoriteit van Rusland ook uitgevoerd zijn. En dat is een iets andere lat die gelegd wordt dan wat er in deze zaak was. Ja, dus dan heb je aan wat de rechter daar vandaag over opmerkte, daar heb je dan eigenlijk niet zoveel aan in de zaak in Straatsburg. In de zin van de feiten en de bevindingen is dat al een, gaat het heel eind in die richting. Maar de weging? Maar de juridische weging, de juridische duiding, die zal net even iets anders leggen. Dus het is te gemakkelijk om nu direct dat te zeggen. Dat zal het Europese Hof voor de Rechten van de Mens ook wel volgen. Die heeft daar een eigen afweging in te maken. En hetzelfde geldt ook voor als we het hebben over de aansprakelijkheid die Nederland ten opzichte van Rusland heeft ingeroepen. Daar geldt weer de internationaal rechtelijke regels voor. En om dan Rusland aansprakelijk te houden, daar geldt eigenlijk een striktere regel van effective control. Daar moet Rusland echt duidelijk bewezen worden dat ze ook echt aan die knoppen gezeten hebben om dit te doen. En ja, dat is vandaag nog niet naar voren gekomen. Nee. En nu, nou ja, toen was er ook al een strijd, hè, met Russen in Oekraïne. Nu helemaal natuurlijk is het daar een zeer uitgebreide oorlog. Wordt het vervolgen van Rusland door die oorlog bemoeilijkt? Het vervolg van Rusland op zichzelf niet. Hè, wat daar in Oekraïne zich afspeelt. Aan de ene kant is het Rusland die zich schuldig maakt aan allerlei inbreuken op het internationale recht, wat op het internationale niveau tussen staten kan worden bekeken. Maar het gaat ook om individuen. Net zoals ik bedoel, de zaak van de MH17. Ja. Wordt die bemoeilijkt door de actualiteit? Ja. Nee, daar zie ik niet direct dat hij daardoor bemoeilijkt wordt. Ja, in de zin van als er nog verder onderzoek nodig is. Maar in hoe het zich verder in de Nederlandse rechtbank of bij de Europese rechten zich zal afspelen, daar maakt dat denk ik zo niet direct heel veel verschil uit. Daar staat dat los van. Ja. Goed, heeft u enig idee wanneer dat in Straatsburg behandeld wordt? Dat is een hele lastige vraag om te beantwoorden. Omdat Rusland is er in maart uitgegooid uit de Raad van Europa en daarmee ook uit het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. En dat is in september dit jaar is dat effectief geworden. Dus Rusland doet daar niet meer aan mee. En de grote vraag is, en dat is een hele ingewikkelde vraag, ook in juridische, maar ik zal de technische details daar nu niet van gaan noemen. Maar het is een hele juridische lastige vraag om te kijken hoe dat Europese Hof voor de Rechten van de Mens nu met de lopende zaken tegen Rusland verder moet gaan. En daarom is het ook een beetje een heel ingewikkelde zaak om te zeggen van nou, dat zal al heel binnenkort zal daar iets verder gebeuren. Of daar een uitspraak komt over de ontvankelijkheid, of de Europese rechter er überhaupt iets over mag zeggen. En laat staan over de inhoud. Dat zal nog best wel eens heel lang op zich kunnen laten wachten. Ja, goed. Ja. Nou, dank Marcel Brus, hoogleraar internationaal publiek recht van de Universiteit Groningen. Dank u wel. Graag gedaan. Aretha Franklin met Respect. Nog één dag en dan is de klimaattop in Egypte officieel voorbij. En de bedoeling is altijd dat er dan een slotverklaring komt. Er wordt eindeloos overhandeld. Nou, of het gaat lukken en over wat er vermoedelijk in die verklaring zal staan, daar praat ik over met Helene Ecker, klimaatspecialist van de NOS in Sharm el-Sheikh. Goedenavond, Helene. Goedenavond, Lucella. Ja, meestal wordt een klimaattop verlengd en moet jij je reis naar huis weer uitstellen. Zit dat er nu ook weer in? Ja, ik ga daar eerlijk gezegd wel helemaal vanuit. Kijk, eigenlijk bij alle klimaattoppen waar ik eerder was, gebeurde dat ook. Soms in de nacht naar zaterdag of zaterdag overdag dat het eindigde. Of twee jaar geleden zelfs pas op zondagmiddag. Ja. Dat kan natuurlijk allemaal nog. Ja, nou, ik moest ook denken toen ik dit voorbereidde. Ik dacht, ik heb jou regelmatig, want op vrijdag loopt zo'n top altijd af. Dus we hebben al een paar keer op donderdagavond over uitstel van de slotverklaring gesproken. Maar goed, het record was Glasgow, denk ik, of niet? Nee. Mijn persoonlijke record was Madrid. Ah. Dat was inderdaad gewoon pas in de loop van zondagmiddag dat het ineens toen toch voorbij was. Ja, ja. Zeg, en want hoe vergaderen ze na morgen verder over een slotverklaring als die top officieel al is afgelopen? Nou ja, je moet je voorstellen, iedereen die niet onderhandelt, die gaat morgen eigenlijk gewoon naar huis. En dat zijn natuurlijk heel veel mensen, want er zijn 40.000 mensen geregistreerd als deelnemer aan deze top. Nou, daarvan blijft uiteindelijk dan maar een heel klein clubje over. En dat is wel een gekke ervaring, hè? Want dan kom je toch als journalist op zaterdag of dus zelfs op zondag. Hè? En dan, maar dan gaat op een gegeven moment toch de vloerbedekking eruit, de planten worden opgeborgen, posters gaan van de muur af. En dan gaat dus wel de harde kern van onderhandelaars verder. Maar alle franje eromheen is weg. En gastland Egypte, dat ook voorzitter is van de top, heeft nu alle landen een bericht gestuurd waarin staat dat het conferentiecentrum in ieder geval open blijft en ook alle faciliteiten beschikbaar blijven tot zondag. En ook de catering, zeggen ze, en de transportmogelijkheden blijven nog tot zondag operationeel. En de plantjes nodig zou zijn. Nog even blijven staan. Ja, want hoe hectisch is nou zo'n laatste avond, zoals nu? Zo'n officiële laatste avond? Zo, ja, nou, die is zeker hectisch. Er wordt dan echt wel hard onderhandeld, hè, in deelgroepen van landen. Er worden blokken landen gevormd en dan wordt er toch geprobeerd nog zoveel mogelijk uit te onderhandelen. En dat is deze keer denk ik nog wel extra, omdat gastland Egypte, voorzitter dus, hè, die is eigenlijk pas heel laat met echte onderhandelingsteksten gekomen. Dus ja, daarom zit er nog veel meer tijdsdruk op. En laten we naar die inhoud kijken van die slotverklaring. Het was de bedoeling om op te nemen dat de opwarming tot 1,5 graad beperkt moet worden. Toen lagen sommige landen hierover dwars. Komt het nou wel of niet in de slotverklaring? Is dat al duidelijk? Nou, ik ga daar wel vanuit. Maar je hebt gelijk. Aanvankelijk lagen inderdaad landen als Saoedi-Arabië, maar ook China en India, hè, hele grote uitstoters, die lagen dwars. Die gaven aan twijfels te hebben bij de noodzaak daarvan. Maar eerder deze week hebben ze op die andere hele belangrijke vergadering, hè, van de G20 in Bali. Nou, daar hebben ze een signaal afgegeven dat die 1,5 graad opwarming wel degelijk nagestreefd moet worden. Dus ja, dat werd hier in Sharm el-Sheikh met grote opluchting ontvangen, kan ik wel zeggen. Dat hadden de grote leiders hadden dat kennelijk met elkaar besproken daar. Ja. Een ander thema is klimaatschade. Zal daar iets over in de slotverklaring staan? Ja, dat zal inmiddels wel moeten, denk ik zo. En dat is ook echt wel opmerkelijk, moet ik zeggen, hoor. Want alle klimaattoppen hiervoor, waar ik was, hebben ontwikkelingslanden hiervoor gepleit. Hè? Een regeling, een wereldwijde regeling voor klimaatschade. En rijkere landen hebben dat altijd afgehouden. Die hebben altijd eigenlijk tegengehouden om het er überhaupt over te hebben. Nou, deze keer hier in Sharm el-Sheikh staat het voor het eerst formeel op de agenda. En het is ook meteen een van de absolute hoofdthema's. En dat komt ongetwijfeld ook wel omdat de ideeën erover tot nu toe ver uit elkaar liggen. En ja, en natuurlijk ook omdat het uiteindelijk waarschijnlijk om heel veel geld gaat. Maar wordt er dan wel iets over opgenomen? We praten daarover verder. Of wordt er misschien opgenomen in die slotverklaring, we gaan ook echt over tot betaling van landen die last hebben gehad van de welvaart van westerse landen? Nou, dat zal natuurlijk dus allemaal nog even moeten blijken. Maar wat wel een belangrijke nieuwe ontwikkeling is van vanavond laat nog, is dat de Europese Unie heeft aangegeven toch te kunnen leven met zo'n wereldwijd fonds voor klimaatschade. Als, dat zijn dan de voorwaarden, als landen als China ook gaan bijdragen en als het geld bestemd wordt voor de meest kwetsbare landen. En de vraag is nu natuurlijk hoe andere landen daar dan op gaan reageren. Want kijk, aanvankelijk was de EU ook minder enthousiast. Niet alleen omdat die moeten betalen, maar ook omdat ze bang zijn dat er te weinig donorlanden zullen zijn. En ook omdat ze vinden dat het onderscheid, zeg maar, tussen rijke en ontwikkelingslanden eigenlijk heel vaak niet meer te maken is. Hè. Een land als China was 30 jaar geleden nog een tamelijk arm land, maar nu niet meer. Het heeft een enorme economische groei doorgemaakt. Dus de EU vindt dat China niet ook aanspraak zou moeten kunnen maken op zo'n fonds. En dan tot slot, het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Gaan ze het daarover eens worden om daar iets over op te nemen? Nou, dat is de vraag nog, denk ik. Overigens heeft de EU daar ook wel iets over gezegd. Want opmerkelijk was dat India deze week ineens met een voorstel kwam om alle fossiele grondstoffen af te gaan bouwen in plaats van alleen maar steenkool, zoals vorig jaar op de top in Glasgow werd besloten. En voor een land als India is dat ook wel logisch, hè, want dat land gebruikt nog heel veel steenkool. En ja, als dan alleen je steenkool verminderd moet worden, ja, dan worden zij meer geraakt dan landen die bijvoorbeeld veel olie hebben. Er zijn dus best landen die dit ook een goed idee vinden. Maar landen met veel energiebronnen in hun bodem zullen hier natuurlijk niet mee akkoord gaan zo snel. Hè? Zoals bijvoorbeeld Saudi-Arabië of ook Rusland, die liggen altijd dwars. Maar goed, tegelijkertijd is het wel opmerkelijk dat het überhaupt besproken wordt. Want de afgelopen jaren ging het heel veel over klimaatdoelen, hè, op dit soort toppen. En ook heel veel over duurzame energie. Je ziet altijd veel stands over zonne- en windenergie. Maar het ging er eigenlijk nooit over dat je fossiele energie dan ook moet gaan afbouwen op enig moment. Want dat betekent dat er heel veel olie, gas en kolen in de grond moeten blijven zitten. Ja. Goed, Helene, dank voor jouw deels vooruitblik. En succes nog even daar in Egypte. Dankjewel. Dankjewel. It was just after sunrise and down by the sea. Down on the sand flats where nothing will grow. Come drumming and footsteps like out of a dream. Where the golden green waters come in, just nine lucky soldiers had come through the night, half of them wounded and barely alive. Just 9 out of 20 was headed for home, with 11 sad stories to tell. I remember quite clearly when I got out of bed. I said, oh, good morning, what a beautiful day. James Taylor met Soldiers. 10 schrijvers in gevangenschap correspondeerden tijdens de coronacrisis met 10 gevestigde schrijvers. Over en weer inspireerden ze elkaar en schreven nieuw werk. En het resultaat is gebundeld in het boek Gevangenispost. Schrijfster Christine Otte is de initiatiefnemer. En Hanna Binsbergen nam ook deel aan dit project. Van harte welkom beiden. Christine, hoe jij kwam met de gevangenen in contact via cursus, hè? Ja, ik doe daar een schrijfcursus al 6 jaar. En of een schrijfcursus, ik ben gelijk de schrijfgroep. En ja, toen was het corona en konden we niet bij elkaar komen. Probeerden we toch opdrachten via de mail, via de onderwijzer, beeldbellen. En dit idee kwam op van ja, dat is eigenlijk wel heel mooi. Want normaal breng ik boeken mee in de gevangenisgedichten. Nou, laten we dit maar gewoon dan live doen. Maar dan toch via post. Ja, en daar heb je schrijvers bij gezocht, zoals Hanna. En waarom Hanna bijvoorbeeld? Hanna, Frank koos Hanna zelf. Die kwam zelf en ik zei van, ja, noem maar, wie zou je leuk vinden? Nou, een aantal die hadden duidelijke keuze, waaronder Frank. Ja, en jij bent gaan schrijven eerst met Frank? Of hoe ging dat? Ja, dat contact was eigenlijk... Ik hoorde van Christine van, we zijn met dit project bezig en een van de gedetineerden heeft jou uitgekozen. En ik, ja, dan zeg dan maar eens nee ook. Ik voelde me heel erg vereerd en ik had anders ook ja gezegd, omdat het een heel bijzondere kans is om in contact te komen en over schrijven te praten met iemand die echt een radicaal ander leven heeft dan ik. En we zijn toen brieven gaan schrijven. Ja, en dacht jij, dat kan mij iets bieden? Of dacht jij, ik kan misschien ook iets bieden aan de gedetineerden? Ik had eigenlijk in het begin zeker meer het gevoel... dat contact mij iets kon bieden. En ik dacht, ja, ik wist niet zo goed wat ik hem zou kunnen bieden. En hoe is het uitgepakt in jouw beleving? Nou, ik ben heel erg geïnspireerd eigenlijk door die briefwisseling. Ik heb er in mijn eigen werk... Ik kwam er eigenlijk vandaag, viel me dat weer in. Toen ik een van zijn brieven teruglas, dacht ik... dit onderwerp, dus we hebben het al gehad over de geschiedenis van het schrift. En dat heeft een belangrijke rol gaan spelen in mijn bundel. En dat komt uit dat contact. En wat hij daar zelf over zei, was dat voor hem... voor Frank, dat het meeliften, noemde hij het, op de belevenissen van mensen buiten. En dus de verhalen die ik dan vertelde, de eerste brief die ik hem schreef, was vanuit mijn vakantieadres in Italië. Bij mijn schoonmoeder was ik en ik vertelde over wat ik daar meemaakte. En toen zei hij daarover, nou ja, maak je geen zorgen. Je kan die dingen die ik zelf niet kan doen gerust benoemen. Dat is juist wel fijn ook. Dus dat is denk ik iets wat ik hem heb kunnen bieden. Ja, heb je hem ontmoet ook? Nee, maar ik ga hem volgende week ontmoeten. Oh, ja, we hebben een literaire avond in de gevangenis. Met en alle de schrijvers en de gevangenen die hebben geschreven? Nee, niet met de schrijfgroep. En er zijn nog zes mensen die aan het boek hebben meegewerkt. Die zijn erbij. En iedereen mag dan een aantal mensen uitnodigen. En ik ook. En ik heb Hanna uitgenodigd en de uitgever. En nou, ja. Dus dat wordt heel leuk. En Christine, wat voor redenen hadden de andere schrijvers vanuit de gevangenis om mee te doen? Want voor Frank was het dus ook meeliften met de buitenwereld. Hè? Nou, en het schrijven bespreken. Wat ben je ze al tegengekomen? Nou ja, kijk, eigenlijk niet anders dan om te schrijven in de schrijfgroep. Hè? Omdat het gewoon heel veel geeft. Maar dat je gepubliceerd wordt, was natuurlijk nog wel een extra drive. En dat merkte je wel. Dat was ontzettend leuk. Omdat natuurlijk er kwamen ook stukken. Men ging elkaar bekritiseren. jij kan het beter. Jij kan beter worden. En de stukken werden herschreven. En dat was heel mooi om te zien. Omdat... Ja, ineens wordt het... Wordt het voor het echie. Voor het echie. En dat geeft enorme drive. Ja. En ja. Want we gaan even naar een fragment luisteren. Dat hebben we van Mo. Hè? Dat is een van de schrijvers van binnen. Ja. Over hoe hij dit project heeft ervaren. In het begin had ik niks meer schrijven. Ik had hiervoor nooit wat geschreven of zo. Ik heb niet eens een boek gelezen. Eerste keer vond ik het ook helemaal niks. Tenminste het schrijven. Maar ik vond de sfeer wel leuk. De sfeer beviel mij wel. Kijk, in de gevangenis is iedereen macho. Iedereen, het is, maar in de groep, in de schrijfgroep, kan iedereen gewoon zichzelf zijn. Weet je? Ik zag soms ook in de schrijfgroep, kan je gewoon een pussy zijn. Ja, dat is wel bijzonder, hè? Want hij had dus nooit geschreven, nooit een boek en het blijkt gelezen. Een groot talent te hebben. Hè? Dat was meteen zo. Dat was ontzettend mooi om te zien. Hij begon te dichten en mensen zeiden gelijk, wauw. Ja, want daar hebben we ook nog een gedicht van Vrijheid. Vrijheid. Vrijheid maakt niet gelukkig. Steeds meer vrijheid, maar nooit genoeg. Zoveel vrijheid, maar toch mislukt. Vrijheid stak mij in mijn rug. Nu bevrijd van vrijheid, wil ik het ook niet meer terug. Nou ja, dit was een van zijn eerste gedichten die hij schreef. En het mooie is wel, door dit project, omdat we aan elkaar werden gekoppeld, en ik was met Mo, dat hij ontdekte dat die proza, dat hij daar ook heel goed in was. Want het was eigenlijk, ik gaf hem een boek van mij wat ik 10 jaar geleden schreef over om adem te kunnen halen, waarin ik schrijf over mijn vader, die een psychiatrische patiënt was en wat voor impact dat had. En daarop reageerde hij met lange brieven, stukken over zijn familiesituatie en zijn moeder. Had hij nooit eerder met iemand over gepraat. En die waren zo goed geschreven ook. En dat was het begin eigenlijk van een project voor hem. Dat hij eigenlijk iedere 2 weken nu een deel van zijn autobiografie schrijft. Ja, schitterend, en, toch? Schitterend. Iemand die nooit ook, heeft geschreven. Ja, nee, en gewoon een natuurtalent. Ook gewoon literaire keuzes maakt, intuïtief. Die stukken gewoon heel erg goed maken. Ja. En Hanna van Binsbergen, speelt dan nog door je hoofd van ik ben aan het schrijven met iemand die zit niet voor niks in de gevangenis voor langere tijd. Doet dat nog mee? Is dat een onderwerp? Nee, ik ben daar eigenlijk in het contact met Frank totaal niet mee bezig. Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb niet het gevoel dat mensen in de gevangenis nou zulke fundamenteel andere mensen zijn. Ik kan me voorstellen dat er afslagen in het leven zijn die je neemt en dan beland je er daar. Ja. Maar uiteindelijk, we hebben elkaar als schrijvers benaderd. Precies. En daar ging het over. Ja. En jij, zoals je zei, liet je inspireren door Frank. Je hebt ook een gedicht gemaakt. Zou je de laatste regels daarvan willen voorlezen? Ja. De magere monnik tegen de dikke. Het leger tegen het werkschuw tuig. De klerus tegen het bakkersgilde. De popo tegen het klootjesvolk. Is dit iets wat echt uit het contact met Frank voortkomt? Ja, en ook over het, ja, dat heeft me natuurlijk heel erg aan het denken gezet over vrijheid, gevangenschap en hoe dat, ja, hoe je eigenlijk momenten van vrijheid kan vinden binnen repressie. En dat is iets waar dit gedicht ook over gaat. Ja, en dat is echt wel voortgekomen uit gesprekken die ik met Frank heb gehad daarover. Een mooi project. En een mooie ontmoeting dan vast ook volgende week daar. Ja, zeker. Ja. Hartelijk dank, Christine Otte en Hanna van Binsbergen. Fijn dat jullie hier waren. Graag gedaan. En daarmee is het oog afgelopen voor vandaag. Morgen zijn we er natuurlijk weer, dan met Simone Wijmans. Ik wens u een heel goede nacht. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Eenvoudige contractarbeiders die uitgroeien tot internationale groothandelaren. Kon dit altijd het daglicht verdragen? Lees het onthullende boek Lachmon en Hindoestaanse Godfathers in Suriname. Nu overal verkrijgbaar. Ontdek de nieuwe show Love is Crazy. De vonk slaat over tussen de muzikale helden van Holland Barok en entertainer Sven Ratske in een programma rondom love songs en de naderende kerst. Een avond die ontroert en fascineert. Warme barokklanken, begeleid door eigenzinnige verhalen van Ratske. In de theaters van 20 november tot en met 21 december. Love is crazy. Deze week een schooltoets en nog niet geleerd? Relax, want met VRTS geen stress. Want op VRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax gooien met VRTS. Betaalbaar bijleren. Love is crazy. Met Holland Barok en entertainer Sven Ratske. Bij Bever vinden we het zonde als je iets nieuws koopt, terwijl je eigen spullen langer mee kunnen. Kom daarom op vrijdag 25 november langs in een van onze winkels voor gratis kledingreparaties en wandelschoenonderhoud. Voor Future Fridays. Buiten begint bij Bever. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Mijn naam is Carlijn Kingma, kunstenaar en cartograaf. Reis mee door een landschap van onzichtbare geldstromen en verborgen krachten. In mijn nieuwste kaart, het waterwerk van ons geld.